A keni qef me hyp, me një balerin, veç para se me hyp. Jo një me smokit, veç ka dole kalë, zoj qysh duhet me qëllit. Se me qët bit, unë e jonë të shtaj fit. Ko ku kalon mu, s'ka mujt me përpilu. Se qyshën turi mu, do MC kanë reagu. Po përtim dhe jonë s'mu, se kanë marë vitamina. Edhe kanë përbu me recitu, si në amatera. Unë nuk ju thom repera, po ju thom të me qera. E se din që i palon se do repera. Ani do kur t'menon që jonë MC po e thun që kët. Na e bojna me lezret. Qifra në në cgat, kisha ngre me magnet. Edhe ty me posë shkansht elektricitet. O psi o pa qirin, dite nat. Se kime pa afat, qita shpete me agregat. Vre që erda, dyko fa ujtë derda. Tripa qa i ki me një vend të mjerda. Vim koncentrem për parim. Mosu maj me shtetë se qysh duke ki me nuk ta qed. Ari ari, zumbullari, 4 kila peshëm gari. 4 kila një sërek e pas. Tonën e shtanerit krevet, tonë e zora e avuna. Se shikon si temi si majmuna. Periuda transitore o gati. Pije një kafe se unë zej aparati. Po të shet automati. Mos t'i kosu se ti mdirë bit. Hasim shoqi. E për fare, hajti na pindoj zbashku. Preci erda, dy kofa, ujti derda. Prima qa i ki me një ventim ledha. Se unë jën bajnë, edhe po jetoj me lëpë. Si dhe non stop me jau qirë opë se ngryo t'kop. I loqan shkova të shkolla. Po të fjolla më fa një profesor për ngre ka bari si bolla. I faktu se shkova një gjerata t'i bora. Shumë më nërvëzoha që plakota rrugo.